nalirge besang jajine kamma sati gwagati angaro tai tai deve se do tak kaiye ma pare so down da ta chi te tai te re gale ma seve ywa tone yin chao e ai ye re pye lo ma ro tai ya le be ma le e ya le chi le me ra chi te lo ra tai tai ya le มาแล้วมาเสวยเปียกกันดีตาเหมียวอัดไปไว้ในตัวสมุทรโตโบกะดาสวยที่กันเต็มพาเลยเป้มาเจ้าเสียชีเล่งอารมณ์ทุกข์ใจเลยตุ้มมาเลยเอาเชี่ยวนี้ชงยาเลยตุ้มโรลองงองกาไว้ปิ้วลงอารมณ์ใจเลยตั้งมาเยตัดที่เป้มาเชียนในเมื่อเวลาช่างชาบาลงอารมณ์ทุกข์ใจ ปัมมาตติกะวากาติอังหารุไตไคเมเทวิสิโตตะไคเยมะปะเรโตตองทะตะชิตะไคเมเมกะเลมะเสวะยะตะเนยินจองเอไอเยริปิโลมารุไตยะเมเปมาเลเอยะติชีเลยเมเมราชิเตโลตะไคเมยะเร ဒီမှာလဲမဆဲပဲပြစ်ခတ်တယ်ဒီသားများဟာတပွဲပွဲနဲ့ရောသုံးလို့တို့ဘုကတာဆွေးချီကတဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာเจ้าသိရှိလိမ့်မှာတို့သာရဲ့ဒီမှာလဲအရှုံးကြီးရှုံးရတယ်သူတို့လောင်းကောင်ကာွယ်ပြုလို့မှာတို့တိုက်ရတယ်ဘမ္မာရဲ့သားဒီမှာရှင်နိုင်မယ်ဝေသာရှောင်းချပါလို့မှာတို့ရဲ့